swoimi zachowaniami, na przykład na peronie. Święta, prawda, panie Pawle? Bardzo dziękujemy za ten mail. Zbliża się 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do trójki. Czas na serwis Małgorzata Maliborska-Prażłowska i Filip Jarek. A w tym serwisie prokuratorskie śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów podczas lipcowych demonstracji przed Sejmem. 3 lata urzędowania prezydenta Andrzeja Dudy. I wizyta ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Łotwy w Gruzji. Ale najpierw podolsztyńska miejscowość Słupy i poszukiwania 14-letniego Rafała, który cierpi na zespół Downa. 14-latek ma 150 cm wzrostu, jasne krótkie włosy i niebieskie oczy. Jest w krótkich granatowych kąpielówkach, bez koszulki, na nogach ma niebieskie klapki. Chłopiec oddalił się od matki około 13:15, wszedł do lasu i już nie wrócił. Na miejscu pracują policjanci, strażacy i psy tropiące. Policja apeluje o pomoc i w razie napotkania chłopca jak najszybszy kontakt pod numer 112. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów podczas lipcowych demonstracji przed Sejmem przeciwko zmianom w ustawie o Sądzie Najwyższym, informuje Izabela Dołgań-Szymańska z warszawskiej prokuratury okręgowej. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie złożyła Nowoczesna. Chodzi o wydarzenia z 20 lipca, gdy podczas manifestacji zorganizowanej przez obywateli RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet i Komitet Obrony Demokracji doszło do przepychanek manifestantów z policjantami. Do aresztu trafiło wtedy 4 protestujących. Wszystkie 4 osoby zatrzymane podczas protestów 20 lipca usłyszały zarzuty naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego. Grozi im za to do 3 lat więzienia. 3 lata temu Andrzej Duda został prezydentem. Sypią się podsumowania i oceny. Politycy obozu rządzącego chwalą 3 lata urzędowania prezydenta. Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Andrzej Duda pełni urząd zgodnie z oczekiwaniami wyborców, co przekłada się na jego wysokie notowania. Na pewno nie była to polityka pilnowania żyrandola, co obserwowaliśmy za rządów Platformy Obywatelskiej i prezydentury Bronisława Komorowskiego. Według posła PiSu największe sukcesy prezydent Duda osiągnął w dziedzinie polityki prospołecznej oraz zagranicznej. Tu inny poseł Zjednoczonej Prawicy, Zbigniew Gryglas, wskazuje m.in. na kontakty ze Wschodem. Na Wschodzie jesteśmy bardzo często w tych krajach. Drugi taki sukces pana prezydenta to sprawa Trójmorza. Kolejna kwestia to polityka historyczna. Trudno znaleźć coś dobrego w prezydenturze Andrzeja Dudy, mówi z kolei Jan Grabiec z PO. Obiecywał dużo Polakom, na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku, pomoc frankowiczom. Wiemy, że nie dotrzymał tych zobowiązań, że ta pomoc jest iluzoryczna, że to nie działa. Wiemy, że nie podejmuje żadnych decyzji, z wyjątkiem podpisania ustaw, które są pisane na Nowogrodzkiej. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer dodaje do tego brak samodzielności i realizacji oczekiwań partyjnych PiSu. Ta prezydentura przejdzie do historii jako prezydentura nie tylko słaba, to jeszcze podległa Jarosławowi Kaczyńskiemu, to jeszcze w dodatku prezydentura, która będzie się wiązać z zamachem na niezależność władzy sądowniczej, likwidację demokracji opartej na trójpodziale władzy. Jedyny moment, w którym wybił się na niepodległość, czyli te weta sądowe. A Jarosław Sachajko z ugrupowania Kukiz 15 z jednej strony dobrze ocenia działania prezydenta. Pan prezydent jest wśród społeczeństwa, jest aktywny zarówno na arenie polskiej, jak i międzynarodowej, więc jest to pozytywne. Ale z drugiej strony mówi o zawodzie, bo nie udało się prezydentowi doprowadzić do referendum w sprawie zmian w konstytucji. Kukiz 15 teraz liczy na weto w sprawie ordynacji wyborczej do Europarlamentu. I myślę, że to pokaże samodzielność pana prezydenta. Prezydent ma na decyzję 2 tygodnie. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił rano w Trójce, że Andrzej Duda analizuje przyjętą przez Sejm i Senat ordynację do Parlamentu Europejskiego. Prezydent w tej sprawie swoją decyzję ogłosi po tym, jak wszystkie analizy spłyną, ale także kiedy on osobiście wyrobi sobie zdanie. W piątek przedstawiciele Kukiz 15 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale także partii Razem i Prawicy RP poparli apel Klubu Jagiellońskiego do prezydenta o weto do ordynacji do Europarlamentu. Według nich uchwalone przez parlament przepisy sprawią, że realną szansę na mandaty będą miały tylko największe partie, czyli PiS i PO, bo próg wyborczy będzie faktycznie wynosił 20%. Polski minister spraw zagranicznych oraz jego odpowiednicy z Litwy i Łotwy rozpoczęli 2-dniową wizytę w Gruzji. Zaraz po przylocie do Tbilisi szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz ma złożyć kwiaty pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego w gruzińskiej stolicy. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Łotwy, a także wicepremier Ukrainy, który ma dołączyć do polityków, pojadą na granicę z Osetią Południową, republiką, która 10 lat temu odłączyła się od Gruzji. Politycy będą rozmawiać z gruzińskimi władzami oraz międzynarodowymi obserwatorami, którzy monitorują sytuację na spornych terenach. Złożą też hołd gruzińskim żołnierzom, którzy zginęli w wojnie przed 10 laty. Wspólna podróż polityków 4 krajów ma nawiązywać do wizyty polityków tych samych państw w Gruzji, do jakiej doszło w kilka dni po wybuchu wojny. Jednym z pomysłodawców tamtej wizyty był ówczesny polski prezydent Lech Kaczyński. Odważna decyzja prezydenta Lecha Kaczyńskiego została podjęta w czasie, gdy do stolicy Gruzji zbliżały się rosyjskie czołgi. Gruzja pamięta ten niezwykle śmiały gest. Argumentował przed wylotem z Warszawy minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W czasie wizyty Polska chce podkreślać konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego. Zachód od 10 lat potępia Rosję za to, że swoimi działaniami spowodowała odłączenie się Abchazji i Osetii Południowej od Gruzji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Tbilisi. To był serwis Trójki. Teraz emocje sportowe, Krzysztof Łoniewski. I na początek wsiadamy na rower i meldujemy, co dzieje się na trasie trzeciego etapu Tour de Pologne. Pędzących kolarzy obserwuje Kuba Niziński. Do mety pozostało niespełna 100 kilometrów. Rozpoczęli na stadionie śląskim w Chorzowie. Fantastycznej scenerii miejsca piłkarskiego, gdzie przed laty przecież zaczynały się albo kończyły etapy wyścigu pokoju. A dzisiaj Tour de Pologne. Od razu od pierwszych kilometrów po starcie ostrym zaatakowali, no bo przecież niedaleko była już lotna premia, gdzie można było zdobyć pierwsze punkty i bonifikaty. A na niej najszybszy André Greipel. Trzeci, ten, na którego liczą biało-czerwoni, czyli Michał Kwiatkowski. Następnie już od tego peletonu urywa się trójka. Wśród nich jest Michał Paluta, czyli ten, który uciekał na pierwszym etapie. Ten, który jedzie w różowej koszulce najlepszego górala. Po wczorajszym odpoczynku zawodnik CCC z Prandi Polkowice dzisiaj znowu chce się pokazać. Dzisiaj znowu chcę być aktywny, żeby nie oddać prowadzenia w klasyfikacji górskiej 75. Tour de Pologne. Dziękujemy Kubie Nizińskiemu za te relacje i bierzemy się za piłkę tę kopaną. Już wiemy, z kim mogą zagrać nasze drużyny w czwartej, decydującej rundzie eliminacji Ligi Europy. Stawiamy akcent na mogą, bo przecież przed nimi jeszcze runda trzecia, a w niej Jagiellonia i Lech mają silnych rywali z Belgii. Dużo łatwiej, przynajmniej teoretycznie, powinno być Legii, bo zagra z zespołem z Luksemburga. Zatem jeżeli cała trójka opora się ze swoimi przeciwnikami, to Legia trafi albo na rumuński Cluj, albo na Alaszkertem rywań z Armenii. Jaga na ukraiński Mariupol, albo francuskie Bordeaux, ale na serbski Spartak Subotica lub duńskie Brandby Kopenhaga. Skoro mowa o naszej piłce klubowej, to dziś grają Krakowia z Arką. Obie ekipy zaczęły sezon marnie, zwłaszcza pasy. Za nimi dwa mecze i dwie porażki. Trener Krakowi Michał Probierz szybko chce wyjść z dołka i przywołuje nawet znanych pisarzy. Zdaję sobie sprawę, że przegraliśmy te mecze, ale tylko jedno się może złączyć i czytałem ostatnio Jerzego Pilcha jakiś artykuł, że jeżeli chodzi o Krakowie, że ten fatalizm cały, to trzeba to po prostu zmienić. Musimy wszyscy być jednością i zrobić wszystko, żeby po prostu ten klub zawsze dążył do tego. Wiem, że profesor dąży do tego, żeby był pełny profesjonalizm i wierzę w to, że to osiągniemy w najbliższym czasie. Profesor Filipiak, który jest właścicielem Krakowi Rzecz Jasna, mecz przy Kałuży od 18. Za nami wioślarskie Mistrzostwa Europy. Nasza reprezentacja wraca z Glasgow z 4 medalami. Złotym, srebrnym i 2 brązowymi. Po złoto popłynęła czwórka podwójna pań. W tej osadzie wiosłami wywijała m.in. Agnieszka Kobus Zawojska. Każdy sukces, myślę, że działa motywacyjnie, w końcu jest jakiś efekt tej ciężkiej pracy, więc mam nadzieję, że to utrzymamy i po prostu będzie też ten pozytywny efekt na Mistrzostwach Świata. I tego naszym dziewczynom życzymy. Tą informacją kończymy ten serwis sportowy, kolejny po 19. Na Tour de Pologne, jak obserwuję, 89 km, 900 metrów do mety. Peleton traci do grupy uciekającej. Dobrze widzę, Krzysiu, 3 minuty 21 sekund. Potwierdzam. W tej chwili. Kawał drogi jeszcze tak jest. Sporo dzisiaj jeszcze o tym będziemy wspominali. Proszę słuchać uważnie audycji popołudniowej. No sporo dzisiaj mówimy także, to zrozumiałe, bo tym ostatnio żyjemy, o pogodzie. Taką ciekawostką pogodową ostatniego tygodnia to jest to, że w naszej mazurskiej wsi chyba była najcieplejsza noc w historii Mazur. Bynajmniej ja tak ciepłej nocy nie pamiętam. Otóż 2 sierpnia o 4 z minutami na termometrze przystani wędkarskiej nad naszym jeziorze termometr pokazywał 24,1 stopnia. Woda miała 27 z małymi kreskami, ale to nie jest rekord, bo bywały już wody cieplejsze. Zaglądałem do notatek i stwierdziłem, że na przykład 3 sierpnia, 39 lat temu, na tym samym termometrze było zaledwie 3 stopnie. No, coś się w pogodzie dzieje. Coś się zmienia. Panie Adamie, bardzo dziękujemy za ten telefon. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie małe na krańcach północno-wschodnich, przejściowo wzrastające do dużego i wtedy możliwy przelotny deszcz. I tak upały wracają. Temperatura maksymalna od 25-26 stopni. Od tego zaczynamy. Tyle na północnym wschodzie i krańcach wschodnich oraz na Pogórzu Karpackim, ale potem jest już tylko lepiej. 29 w centrum do 31 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci.

Tu program Trzeciej Polskiego Radia, kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Polscy strażacy wrócili do Polski, ze Szwecji. Tym samym ich udział w akcji gaszenia tam pożarów dobiegł końca. Wczesnym rankiem przypłynęli promem do Świnoujścia. Wcześniej, dokładnie wczoraj wieczorem w Trelleborgu, żegnali ich okoliczni mieszkańcy. Ich poświęcenie jest godne podziwu. To, co zrobili, jest wielką rzeczą, niesamowite i fantastyczne. Dziękujemy za tą niezwykłą i w pełni profesjonalną pomoc, udzieloną w chwili, kiedy Szwecja znalazła się w niezwykle trudnej, kryzysowej sytuacji od wielu lat. Ogromne dzięki. Wczoraj późnym wieczorem strażacy wraz ze sprzętem wypłynęli oni promem z tego miasta w kierunku Polski. Do Świnoujścia dotarli krótko, po godzinie 5. Sami strażacy nie kryją zmęczenia. Na miejscu było ciężko, ale też gościnnie, mówi Grzegorz Borowiec, zastępca dowódcy grupy specjalnej do gaszenia pożarów lasów. Chyba dla mnie takim najważniejszym momentem to było to przywitanie nas w miejscowości Speg. Tysiące osób, które na nas czekały z flagami, z banerami. To naprawdę było coś niesamowitego, każdy miał gęsią skórkę i po prostu, to trzeba przeżyć, bo inaczej nie da się tego odebrać. To była praca 24 godziny na dobę, dodaje Rafał Sołowiej, oficer łącznikowy grupy ratowniczej w Szwecji. Na wyznaczonych odcinkach przez stronę szwedzką wyznaczeni ludzie pracowali najpierw po prawie 18 godzin, potem wprowadziliśmy system zmianowy 12-godzinny. Tęsknota za bliskimi była ogromna. Tu nie ma co ukrywać, że każdy myśli o domu, o bliskich. Ale ta motywacja, która nami kierowała, żeby tutaj pomóc, wspomóc kolegów ze Szwecji, wspomóc okoliczną ludność, dawała nam siłę, żeby dalej ciężko pracować. Cieszymy się, że jesteśmy w kraju. Cieszymy się bardzo. Właśnie co dzisiaj dominuje? Radość jest większa czy zmęczenie? Chyba radość. To zmęczenie dopiero będzie za parę dni tak naprawdę odczuwalne. Cały czas jeszcze jakaś ta adrenalina krąży. Nawet podczas tych działań, to, że się spało po kilka godzin i byliśmy w stanie jeszcze jakoś funkcjonować, to chyba też zasługa adrenaliny. Teraz jak to wszystko z nas zejdzie już, kiedy wrócimy do domów, ja sądzę, że te kilka najbliższych dni to będzie odsypianie całej tej misji. I chyba teraz tylko na to czekamy, żeby po prostu wrócić, usiąść w domu na spokojnie, założyć sobie kapcie zamiast już tych naszych ciężkich butów, posiedzieć z żoną, z dziećmi. To będzie coś na pewno dla każdego już niesamowitego. A zdecydowanie taki odpoczynek się paniom i panom należy. Polacy pracowali w Szwecji 2 tygodnie. 8 państw Unii Europejskiej i Norwegia wysłały do Szwecji grupy strażaków oraz sprzęt gaśniczy, w tym samoloty. Polska wysłała 139 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, głównie z Pomorza Zachodniego i Wielkopolski, oraz 44 pojazdy, a te informacje przygotował Wojciech Zagaj z Polskiego Radia Szczecin. You can sleep forever, still you will be tired. You can stay as cold as stone, still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. Thank you. 17.20, to program Trzeci Polskiego Radia. To taki moment, państwo się już do tego przyzwyczaili. W audycji Zapraszamy do Trójki, że sprawdzamy, co ważnego dzieje się w polityce międzynarodowej. W studiu Michał Żakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Gorąco na linii Węgry-Ukraina. Nawet bym powiedział, że bardzo gorąco i ostro. Chodzi o mniejszość węgierską na Ukrainie. No i tutaj obie stolice zarzucają sobie bardzo dużo, ale najwięcej premier Węgier, który powiedział o Ukraińcach, że nie mają szans chociażby wstąpić do NATO, do Unii Europejskiej, a ich gospodarka to jest kierunek niewolnictwa spowodowanego zadłużeniem, czyli bardzo, bardzo, bardzo mocne słowa. Tak jest. O tym, co to tak naprawdę oznacza, jaki może być ten najbardziej prawdopodobny scenariusz w Trójce już teraz. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem jest Tadeusz Iwański, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie. Dzień dobry. No rzeczywiście te ostre słowa, które padły z ust premiera Węgier, Viktora Orbana, to jest bardzo spektakularny obraz tego, co się dzieje pomiędzy tymi dwoma krajami. Problem jest, nie powiedziałbym, że błahy, ale chodzi o mniejszość węgierską na Ukrainie i chodzi również o działalność pełnomocnika do spraw Zakarpacia, węgierskiego pełnomocnika do spraw Zakarpacia. Te dwie rzeczy po prostu można powiedzieć, że wściekły polityków w Kijowie, bo tak chyba możemy powiedzieć. Na pewno ta druga rzecz wściekła polityków w Kijowie, dlatego że wychodzą oni z założenia, że jeżeli kraj sąsiedni, z którym w tej chwili stosunki są mocno napięte właśnie z powodu ustawy oświatowej, która była przyjęta na Ukrainie we wrześniu zeszłego roku. Jeżeli w sytuacji napięcia ten kraj powołuje rzecznik specjalnego przedstawiciela, nie, pełnomocnika Ministerstwa do Spraw Obwodu Zakarpackiego i podkreśla w dokumencie nominacyjnym, że jest to obwód zakarpacki pisany w języku ukraińskim, no to do pewnego stopnia słusznie mogą podejrzewać, że jest to wyraz bardzo konfrontacyjnej polityki Budapesztu. Niezależnie od tego, że polityk, który piastuje to stanowisko, jest tym samym politykiem i ma bardzo dobrą markę na Ukrainie. Ukraińcy mówią, że to jest ingerowanie w sprawy wewnętrzne ich kraju. Jak rozumieć tą samą nazwę? Bo to też nam to niewiele mówi. No cóż, pełnomocnik do spraw Okręgu Zakarpackiego. Cóż w tym takiego strasznego? Jakby to można przenieść na nasz grunt? Jakby to można było wytłumaczyć? Dlaczego tak mocno reagują politycy ukraińscy? Myślę, że gdyby to przenieść na nasz grunt, aczkolwiek analogie historyczne oczywiście są zawsze niebezpieczne, no to tak, gdyby Niemcy powiedzieli, że powołują stanowisko pełnomocnika do spraw rozwoju województwa małopolskiego albo Śląska. Znaczy to siłą rzeczy to jest do pewnego stopnia naturalne, że to irytuje Ukraińców, dlatego że to nie chodzi o przedstawiciela do spraw kontaktów czy też współpracy, tylko do spraw rozwoju, czyli tak naprawdę to są kwestie wewnętrzne. I to tak naprawdę nacisnęło Ukraińcom na odcisk. I dlatego też nie chcą go wpuścić na terytorium Ukrainy. No to się okaże. Ma zakaz, jeszcze. Tak? Jeszcze się ma okazać. Bo to się ma okazać. Znaczy, pierwszy komunikat tutaj był taki, że nie będzie miał prawa wjazdu na terytorium Ukrainy. Jeżeli Węgrzy nie zmienią swojego stanowiska. No dajmy jeszcze Węgrom kilka dni na to, żeby przemyślały swoje stanowisko, aczkolwiek rzeczywiście nie wygląda na to, żeby obydwie strony znalazły łatwe i szybkie wyjście z tej sytuacji, więc być może tym to się skończy. Ta ustawa oświatowa, jeszcze krótko powiedzmy, dlaczego ona jest też tą kością niezgody pomiędzy oboma krajami? Ona jest kością niezgody dlatego, że ogranicza prawa mniejszości narodowych do edukacji we własnym języku. I ta ustawa była przyjęta na Ukrainie głównie w celu zminimalizowania wpływu edukacji w języku rosyjskim. Ale została ona przyjęta. Dotyczy ona wszystkich mniejszości, tak? Mhm. Wszystkich języków mniejszościowych oprócz tak zwanych narodów rdzennych, czyli języka Tatarów krymskich między innymi. No i rzeczywiście Węgrzy mieli bardzo rozbudowany system oświaty. Tak naprawdę od przedszkola do uniwersytetu mogli się uczyć w języku węgierskim. Język ukraiński był jako język dodatkowy i faktycznie nieduża ilość dzieci, uczniów znała język ukraiński. Znaczy, może tak, nie tyle nieduża ilość dzieci, co były to sytuacje nagminne, kiedy dzieci, studenci nie znali języka ukraińskiego na Zakarpaciu. Także pod tym względem rzeczywiście sytuacja była wyjątkowa. I stąd też jest z jednej strony tak ostra reakcja Węgier, a z drugiej strony tak konsekwentna pozycja Kijowa, żeby jednak doprowadzić do tego, żeby obywatele kraju, nawet mający inne korzenie, znali język państwowy. Mówimy o pełnomocniku do spraw rozwoju Zakarpacia, węgierskim pełnomocniku. No to powiedzmy o tym rozwoju, którego nie widzi premier Węgier Viktor Orbán. Gospodarka stacza się w kierunku niewolnictwa spowodowanego zadłużeniem. Wstąpienie Ukrainy do NATO, do Unii Europejskiej nie ma szans na to ten kraj. Dlaczego takie ostre słowa padają w ostatnim czasie z ust premiera Węgier? Czy to jest element tej walki właśnie z tą ustawą o szkolnictwie w tle, czy właśnie z powołaniem tego pełnomocnika, czy to jest jeszcze coś innego? Na pewno jest to kwestia ustawy językowej, dlatego że od tego czasu możemy mówić o takim bardzo gwałtownej eskalacji napięć, jeśli chodzi o stosunki dwustronne. Czy te stosunki nigdy nie były fantastyczne, nigdy Budapeszt nie kochał Kijowa, ani Kijów Budapesztu, natomiast nie było aż takiego konfliktu. A może Viktor Orbán powiedział prawdę również. No, Ukraina, straszną prawdę, przecież wojna na Ukrainie to jest Euromajdan, to jest też ten cały entuzjazm i proeuropejska, prounijna postawa demonstrujących w stolicy, w Kijowie wtedy. No i teraz taka ciężka prawda z ust premiera, może on wyraża wolę całej Unii Europejskiej. Jeżeli wyciągnąć słowa premiera Orbána z kontekstu, tylko to, że Ukraina w tej chwili nie ma szans na pełne członkostwo w Unii i w NATO, no to prawda, tylko że to nie jest żadna tajemnica. Ale problem polega na tym, w jakim kontekście to zostało podane. Kontekst jest rosyjski. Tak? Znaczy, tak, kontekst jest nie tyle rosyjski, co wręcz prorosyjski. Znaczy, jeżeli przeczytamy to samo przemówienie Viktora Orbána do młodzieży w Siedmiogrodzie, no to widzimy tam bardzo wiele takich wątków prorosyjskich o tym, że Unia, że państwa unijne powinny móc prowadzić indywidualną politykę wobec Moskwy, powinny móc handlować i czerpać korzyści ze stosunków z Rosją, że polityka sankcji jest brutalna, jest cruel wobec Rosji. Więc z jednej strony to jest nic nowego, a z drugiej strony podane w tym kontekście rosyjskim, no jednak jest nową jakością. Część komentatorów mówiło, że to jedno z najbardziej prorosyjskich przemówień Viktora Orbána w ostatnim czasie. Też jego postawa wobec Rosji się zmienia. Ale jeszcze tak króciutko powiedzmy, ten spór pomiędzy Ukrainą a Węgrami. Czym to się może zakończyć? Jesteśmy w stanie to przewidzieć? Nie, nie jesteśmy w tej chwili, dlatego że z jednej strony ten spór może eskalować, dlatego że w dalszym ciągu, w ciągu najbliższych paru miesięcy można oczekiwać, że Ukraina będzie przyjmowała kolejne ustawy o języku, o obywatelstwie, które siłą rzeczy będą dotyczyć kwestii węgierskiej i będą się spotykać z protestem ze strony Węgier, a z drugiej strony mamy przykład załagodzenia sporu węgiersko-słowackiego czy węgiersko-rumuńskiego, który został załagodzony w drodze krótkiej, bilateralnej rozmowy liderów obu państw. I też chodziło o mniejszość węgierską w tych też właśnie krajach. Dziękuję bardzo. Tadeusz Iwański, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, był moim gościem. Michał Żakowski, bardzo dziękujemy. Za chwilę w Trójce Ekonomia. Close me in your gentle rain. The time you ran was filled insane with each again. We'll meet again. We'll be right back. 17.31 już prawie na zegarach. No to zaczynamy liczby, procenty, wykresy i pieniądze. Ekonomia w Trójce. Dawno nie widziany, prosto z urlopu. Arkadiusz Ekier, dzień dobry. Powiem konkretnie, dawno nie słyszany. Tak, tak. Tak, ale muszę ci powiedzieć, że zapowiedziałeś ten serwis bardzo, bardzo adekwatnie, dlatego że będzie o tym wszystkim, o czym powiedziałeś. Będą też wykresy, procenty, na pewno będą pieniądze. Tak, więc zacznijmy od stopy bezrobocia, bo stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9% i w porównaniu z czerwcem utrzymała się na tym samym poziomie, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W zestawieniu z zeszłym rokiem bezrobocie spadło o 1,1 punktu procentowego. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk zwraca uwagę, że równie dobre dla Polski dane przedstawia Eurostat, według którego tylko trzy kraje mają niższe od naszego bezrobocie. W tej chwili to jest 3,7%. I to jest oczywiście informacja wręcz fantastyczna dla wszystkich Polaków, ale też dla nas, którzy politykę społeczną prowadzą, no bo polityka rodzinna jest też polityką po części rynku pracy. Jeżeli ludzie mają pracę, czują się bezpiecznie, wynagrodzenia rosną, to poczucie bezpieczeństwa przekłada się też na plany związane z rodziną. Minister Marczuk podkreśla, że od 1991 roku wskaźnik bezrobocia w lipcu nigdy nie był tak niski. W 90 roku była niska ta stopa bezrobocia, ale to pamiętajmy, że to był tak naprawdę de facto system się dopiero tworzył. W związku z tym ludzie się dopiero rejestrowali. Wiadomo, że to bezrobocie było zdecydowanie wyższe. Ta stopa obecna bezrobocia 5,9 to jest bezrobocie rejestrowane, czyli to jest to, co jest w urzędach pracy. Według danych ministerstwa w lipcu liczba bezrobotnych zmalała prawie o 6,5 tysiąca osób. Prezydent podpisał w piątek ustawę o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. To część programu Mieszkanie Plus, która ma pomóc tym, którzy nie mają zdolności kredytowej. Dopłata może być udzielona, jeżeli dochód jednoosobowego gospodarstwa domowego nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia. Każda kolejna osoba w rodzinie zwiększa limit o 30 punktów procentowych. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń mówił, że dopłaty mają pomóc tym, których nie stać na własne M. Ten program obejmie naprawdę gigantyczną liczbę osób. My liczymy, że to będzie około 30 tysięcy rodzin każdego roku. W przyszłym roku państwo wyda z naszych podatków na dopłaty około 200 milionów złotych. Według przepisów to Rada Gminy zdecyduje o kryteriach pierwszeństwa wniosków. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Rodzina dostanie dopłaty przez 15 lat. Dochód korzystających z dopłat rokrocznie będzie weryfikowany. Jeżeli korzystający nie będą spełniać kryteriów, dopłaty zostaną wstrzymane. Możliwe będzie jednak ich wznowienie. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie od nowego roku. I na koniec wiadomości ekonomicznych o walutach. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,69 zł. Dolar o 1 grosz tańszy, 3,68 zł, euro 4,25 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,76 zł. To jeszcze krótko o tym, co w pogodzie czeka nas tej nocy. Zachmurzenie będzie małe, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami umiarkowane i duże, tam możliwe słaby deszcz. Temperatura minimalna od 14 do 17, chłodniej na Podlasiu i w miejscowościach podgórskich od 12 do 13, cieplej nad morzem, tam nawet 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kochane dzieci, a wy dokąd jedziecie na wakacje? Do Puszczy Kampinoskiej. I do Warszawy. Zobaczymy stolicę, odpoczniemy i poznamy nowych kolegów. Fundacja Muszkieterów przez 3 lata w ramach akcji charytatywnej Wakacje z Muszkieterami zorganizowała kolonie dla blisko 3000 potrzebujących dzieci z całej Polski. Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka, a ambasadorką projektu jest Sylwia Gruchała. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow.

Faith No More w programie trzecim Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Państwo dzisiaj wspominają swoje podróże koleją. Jeśli chodzi o te pociągi, opowiem taką bardzo sympatyczną historię. Z moją dziewczyną w latach, tam mniej więcej w połowie lat 70. Nie bardzo wiedzieliśmy, co mamy robić i ona mówi, wiesz co, a chodź sobie pojedziemy gdzieś tam. Ja mówię, ale gdzieś tam to gdzie? Ona mówi, wiesz co, idziemy na dworzec i kupujemy bilet na najbliższy pociąg. I pojechaliśmy rzeczywiście na stary jeszcze dworzec, ten drewniany, główne, i kupiliśmy sobie bilety do Lublina. Po czym ona mówi, wiesz co, słuchaj, wysiądziemy sobie tam, gdzie nam się będzie najbardziej podobało. Wsiedliśmy w Zwierzyńcu. Proszę pana, najlepszy moment, jaki kiedykolwiek w życiu miałem. Tam była taka zabawa, że głowa boli. Poszliśmy sobie, wysiedliśmy w Zwierzyńcu, ona mówi tak, gdzie idziemy? Ja mówię, a gdzie chcesz? Ona mówi tu, w prawo. Poszliśmy. Wylądowaliśmy w takiej wiosce, która nazywała się Wywłoczka. Fajna nazwa. Niech pan mi wierzy, że spędziliśmy tam ładnych parę dni takich, które do końca życia będę pamiętał. To jak to było, proszę państwa? Wsiąść do pociągu byle jakiego. W programie trzecim Polskiego Radia już za chwilę Puls Trójki i Łukasz Karusta. Cowboy, and some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. Oh, yeah. Have no fear, my dear. People talk about me, baby. Talk about me bad too. They say I'm doing you wrong, doing you wrong. Don't let that worry you, baby. Oh, baby, Bobo. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Everybody, and I want you to know, baby, 'cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I'll play the music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight talker. I get my loving on the run. I wanna shake your tree. I love you, dubby, dubby, lovey, dubby all the time. Ooh, wee, baby. I'm gonna show you a good time, baby. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I'll play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight. Trójka za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. A w studiu ze mną Mateusz Sabat z Big Data for Leaders, współtwórca pierwszego w Polsce raportu o wpływie danych i informacji w internecie na wyniki wyborów. Witam. Dzień dobry. A w studiu w Katowicach dr Bogdan Pliszka z Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. Słyszymy się? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. O tym raporcie między innymi dzisiaj porozmawiamy. Zacznijmy od tego raportu. Przeczytałem go uważnie, ale zastanawiam się wciąż, czy możemy wyciągnąć taki wniosek, że internet jest w tej chwili kluczowy i może zdecydować o wynikach wyborów, czy jest tylko jednym z tych elementów, być może nawet nie najważniejszym? Nasz raport ma taki cel, żeby pokazać kandydatom w nadchodzących wyborach samorządowych i w całym maratonie wyborczym, który mamy od 2018 do 2020 roku w Polsce, że mamy taki trend światowy, że ten internet jest coraz ważniejszy. Debata publiczna przenosi się do internetu, programy publicystyczne w internecie są coraz częściej bardziej popularne niż to, co się dzieje na przykład w głównych kanałach informacyjnych. Po drugie, coraz więcej danych zostawiamy o sobie w internecie, czy w social media, czy w inny sposób. Prawdopodobnie dzisiaj od rana, czy ja, czy pan redaktor, czy każdy z naszych słuchaczy zostawił po sobie więcej danych, niż nasi dziadkowie zostawiali przez całe życie. Ale to znaczy, że bez internetu, bez tej mocnej aktywności w internecie w tej chwili nie ma szans, żeby zaistnieć w kampanii wyborczej? Uważamy po analizie 4 bardzo ważnych przypadków ostatnich kampanii wyborczych zwycięskich. Donalda Trumpa, Emmanuela Macrona i także kampanii Partido Popular w Hiszpanii, że ten internet odgrywa coraz większe znaczenie i jest kluczową przewagą konkurencyjną tych, którzy wygrywają. Panie doktorze, bez internetu nie ma szans wygrać wyborów? Zależy których, to znaczy... Słuchając tutaj mojego przedmówcy, zauważyłem jedną rzecz, to znaczy mówił cały czas o wyborach właściwie ogólnokrajowych, to znaczy Donald Trump był kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a nie na przykład burmistrza, bo ja wiem, Nowego Jorku czy Detroit, tak? Podobnie w przypadku Macrona, był kandydatem na prezydenta Francji. Jeżeli byśmy to mieli zniżyć jakby do poziomu wyborów samorządowych, które za chwilę będziemy w Polsce mieli, no to już nie jestem przekonany, że internet będzie tutaj decydował. Nie wiem, czy kandydat, który będzie w Radzie Miasta, dajmy na to, reprezentował 2-3 dzielnice, czy wystarczy mu w tym momencie kampania internetowa, a nawet bym powiedział, jestem przekonany o tym, że mu nie wystarczy. Czyli pana tutaj zdaniem takie smażenie kiełbasek, jakie teraz na przykład obserwujemy już w kampanii wyborczej, spotkania na ulicy są ważniejsze niż Twitter czy Facebook? Takie na przykład smażenie kiełbasek, takie na przykład po prostu pójście do tych ludzi, to znaczy spotkanie się z nimi. No, kilka lat temu spotkałem się nawet z tym, że kandydat chodził po prostu od mieszkania do mieszkania i mówił coś tam o sobie. Jedni go wpuszczali, inni nie. To jest oczywiste. To jest niebezpieczeństwo takiej tej metody przyjętej przez kandydata. Natomiast nie zmienia to faktu, że w wypadku wyborów samorządowych kontakt bezpośredni zdecyduje. Tu nie zdecyduje internet. Tak, internet jest coraz ważniejszy. Powiem więcej, to znaczy po co szukać Macrona, po co szukać Trumpa. Akurat prezydent Duda myślę, że też wygrał tak naprawdę w internecie, który jego kontrkandydat właściwie zupełnie odpuścił, albo nawet inaczej bym powiedział, którego kontrkandydat, czyli prezydent Komorowski, po prostu nie rozumiał zupełnie. To skoro jesteśmy natomiast już przy prezydent, tej... Tak. Skoro jesteśmy już przy tej kampanii samorządowej, to no państwo też obserwują to teraz. Ten raport, jak pan powiedział, powstał w tym celu. Kto w tej chwili wygrywa w internecie, jeśli chodzi o kampanię samorządową? Kto jest takim liderem, mimo że de facto ta kampania się nie rozpoczęła jeszcze? Znaczy ta kampania formalnie się jeszcze nie rozpoczęła, no ale na przykład w Warszawie to, co możemy obserwować, to na przykład... właśnie akcję door-to-door zainaugurowaną dzisiaj przez Patryka Jakiego. To jest, odnosząc się do tego, co mówił w poprzedniej wypowiedzi mój przedmówca, door-to-door i chodzenie od mieszkania do mieszkania to jest bardzo ważny element wszystkich kampanii, które opierają się o dane, o zbieranie danych i wydaje się, że tutaj sztab Patryka Jakiego też idzie w takim kierunku. My zespołem analityków Big Data for Leaders w tej chwili przygotowujemy taką analizę, gdzie chcielibyśmy wskazać lokalizację, gdzie powinien chodzić kandydat PiS-u, czyli w tym przypadku Patryk Jaki, i gdzie powinni chodzić inni kandydaci, żeby zwiększać swoje szanse wyborcze. No oczywiście, jakby jednym z fundamentalnych wniosków z naszego raportu jest to, że zmienił się zupełnie sposób kampanii, prowadzenia kampanii wyborczych. W XX wieku kampania wyborcza polegała na tym, żeby jak najgłośniej dotrzeć ze swoim przekazem, powiesić jak najwięcej billboardów, wyemitować jak najwięcej spotów w prime time, dotrzeć do jak największej liczby osób na wiecach. W tej chwili wydaje się, że te kampanie są bardziej celowane na pojedynczych użytkowników i sztaby prowadzące duże kampanie i dysponującymi dużymi bazami danych docierają do każdego użytkownika w pewien sposób osobno. Panie doktorze, bo pan rozróżniał kampanie takie ogólnokrajowe i kampanie na przykład do Rady Miasta. A jak jest w przypadku wyborów samorządowych, ale mówimy tutaj na przykład o dużym mieście takim jak jest Warszawa i dwóch głównych kandydatach wspomnianych. Czy oni właśnie powinni tutaj wygrywać, prowadzić ostro kampanię w internecie, czy bardziej piec te kiełbaski? Oni i tak będą prowadzić tą kampanię w internecie. Czy powinni? Na to pytanie, myślę, odpowiemy sobie po wyborach, bo to będzie właśnie ciekawe, myślę, tak naprawdę zobaczyć, czy jakaś ostra, mocna kampania internetowa... No bo ona już trwa przecież. Tak, czy ona będzie prowadziła do sukcesu. To jest akurat rzeczywiście, to będzie dobry materiał do analizy, szczególnie tych, którzy zajmują się właśnie na przykład badaniem mediów elektronicznych, nad nowych mediów, no właśnie dokładnie tak należałoby powiedzieć. Natomiast jakby tutaj skazą niestety na kampanii warszawskiej będzie to, że to będzie kampania czysto polityczna, bo obaj główni antagoniści reprezentują dwie największe siły polityczne w Polsce. W związku z tym siłą rzeczy to będzie kampania polityczna. Paradoksalnie, jeśli chodzi o kampanię samorządową, ona może być ciekawsza w innych miastach. No Warszawa niestety, albo stety, to tutaj nie próbuję na to odpowiedzieć, jako stolica ona zawsze będzie, znaczy ten prezydent Warszawy zawsze będzie skażony polityką ogólnokrajową, więc tutaj ona nie jest do końca samorządowa, tak bym to powiedział. Panie Mateuszu, pan współtworzył kampanię Nowoczesnej 3 lata temu, między innymi w internecie, przede wszystkim w internecie. To było wtedy takie nowatorskie spojrzenie. Może pan w tej chwili, patrząc na to z perspektywy, powiedzieć, że właśnie dzięki tej kampanii Nowoczesna wtedy osiągnęła tak dobry rezultat? No to był duży sukces i jeden z elementów tego, że Nowoczesna w 6 miesięcy znalazła się w parlamencie. My stworzyliśmy w kilka tygodni społeczność w 60 tysięcy sympatyków. Właśnie, w kilku żołnierskich słowach, jakby pan mógł powiedzieć, na czym ta kampania polegała, na czym ten sukces polegał? Mieliśmy szereg eventów kampanijnych, no gdzie oczywiście pojawiał się Ryszard Petru, gdzie były pokazywane postulaty programowe. Tak, ale pytam konkretnie o internet właśnie. Ale przy każdej takiej okazji zbieraliśmy dane, zbieraliśmy kontakty do naszych wyborców. Udało się stworzyć bazę 60 tysięcy sympatyków, z których bardzo szybko mogliśmy stworzyć struktury, listy wyborcze, a także prowadziliśmy zbiórki pieniędzy. To też był jeden z innowacji wprowadzonych przez Nowoczesną. Łącznie udało się przez 3 lata zebrać od tej społeczności ponad 2 miliony złotych. Panie doktorze, jak tak pan patrzy na te kampanie w internecie i na prowadzenie polityki, między innymi na portalach społecznościowych, na Facebooku czy Twitterze, w Polsce i za granicą, to jesteśmy tak samo na tym samym etapie co świat, co Europa, co Stany Zjednoczone, czy jesteśmy jeszcze daleko w tyle? Znaczy, ja bym powiedział dokładnie odwrotnie, to znaczy ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o właśnie takich pierwszych, którzy mogą zawdzięczać swój sukces internetowi, to w Polsce był to właśnie prezydent Duda, a w Stanach Zjednoczonych jest to Donald Trump. I tutaj ja bym powiedział, że nie tylko nie jesteśmy w tyle za światem, natomiast jesteśmy do pewnego stopnia taką awangardą tej polityki prowadzonej w internecie. Ale jeśli mogę w 3 słowach odnieść się do tego, co mówi pan w studiu w Warszawie, to mam taką uwagę tutaj, bo ja rzeczywiście byłem pod wrażeniem wykreowania bytu, który się nazywa Nowoczesna, i jej lidera Ryszarda Petru. To się panu udało w sposób... Ja gratuluję przede wszystkim, bo to się panu udało w sposób znakomity. Tylko jest jedno pytanie, znaczy co dalej, bo pan wykreował człowieka, który, no jakby to panu powiedzieć, no on się nie udał, no. Znaczy on został tym posłem, miał być jednym z liderów opozycji, ale tak, jeśli mam być szczery, to produkt okazał się lekko wadliwy. Nie będziemy teraz snuć przyszłości Nowoczesnej, bo rozmawiamy o kampaniach w internecie, a w momencie, kiedy pan mówił, że my jesteśmy awangardą, jesteśmy tutaj przed Zachodem, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii w internecie, to pan Mateusz kiwał głową. Pan się nie zgadza z tym? Znaczy dwa aspekty. Jeśli chodzi o wykorzystanie danych, to przypadek Nowoczesnej jest ewidentnym sukcesem, jeśli chodzi o wykorzystanie danych w kampanii wyborczej. Natomiast to, co się działo potem na poziomie politycznym, no to jest jakby inna historia i o tym tutaj dzisiaj nie rozmawiamy. Druga sprawa, nie uważam, żeby w Polsce, żebyśmy byli w awangardzie, jeśli chodzi o wykorzystanie nowych technologii. Tak, to prawda, że PiS robi pewien odcinek internetu w bardzo profesjonalny sposób, ale jeśli państwo spojrzą na nasz raport zamieszczony na naszym blogu Big Data for Leaders, bdf4l.pl, to tam można zobaczyć, jakie możliwości dają duże dane, duże zbiory danych w kampaniach wyborczych, czy Macrona, czy Trumpa, i jak wiele narzędzi było stosowanych, które w Polsce nie są znane. I też celem tego raportu była właśnie popularyzacja tych rzeczy wśród kandydatów z jednej strony, ale z drugiej strony pokazanie wyborcom, jakie metody przekonywania, argumentacji, czy jakie narzędzia mogą być wobec nich stosowane w internecie. A co z fake newsami? Dużo bardzo mówiło się, jeśli chodzi o świat i o Stany Zjednoczone i o Rosję. Skupmy się teraz na Polsce, panie doktorze. Czy one odgrywają albo będą odgrywały też w tej kampanii dużą rolę? Tak. Dlatego, że, znaczy, powiem inaczej, one odgrywają rolę, tylko to jest, fake news ma to do siebie, że on po prostu bardzo krótko żyje. I on odgrywa... Ale zostawia duże spustoszenie. A oczywiście, że tak, tylko to jest jakby, fake news jest kapitalnym, no niestety, jakby kapitalnym materiałem do takich krótkich potyczek, tak to bym ujął, stosując taką terminologię militarną. Natomiast oczywiście kłopot polega na tym, że jeden, drugi, trzeci fake news, który się nie potwierdzi, osłabia potencjalnie mocno wiarygodność źródła tego fake newsa, no czyli jednej ze stron kampanii politycznej. Więc tutaj fake news tak, aczkolwiek trzeba nim operować z umiarem, no i ze znawstwem, znaczy to jest może nie twórzmy tutaj poradnika, jak operować fake newsem, tylko jak odróżnić fake newsa od prawdziwych informacji w internecie. Panie Mateuszu, to będzie teraz wyzwanie w tych najbliższych kampaniach wyborczych dla nas? To, że fake newsy pojawiły się w debacie publicznej, no to też jest wynik tego, o czym tutaj dzisiaj opowiadam. To znaczy, jeśli tworzymy wokół kandydata czy partii jakąś zaangażowaną społeczność, to też czasem robi użytek, żeby do pewnej grupy tych najbardziej radykalnych osób albo tych, które najchętniej rozprowadzają pewien komunikat w internecie, też ma pewną użyteczność w niektórych sytuacjach wpuszczenie takiego fake newsa, no bo to są wyznawcy, oni to bez większych wątpliwości powielą dalej. No i w ciągu kilku minut. No i funkcjonuje informacja, z którą konkurencja ma problem. No, sztab Trumpa jest koronnym przykładem, gdzie z tą etyką prowadzenia kampanii, no i jeśli chodzi o zakres pozyskiwanych danych, i jeśli chodzi o informacje. W tej kampanii samorządowej w Polsce pan już widzi też siłę fake newsa? Wydaje mi się, że jeszcze nie, ale no, będziemy mieć formalnie ogłoszoną tą kampanię na dniach i wydaje mi się, że też w tych największych miastach te fake newsy będą używane. Mateusz Sabat, Big Data for Leaders, w studiu w Warszawie ze mną, a w Katowicach dr Bogdan Pliszka z Politechniki Śląskiej. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, dziękuję, do usłyszenia. Bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.